Wtedy, kiedy będzie to zależało Putinowi, on to zrobi. Druga rzecz zmiany konstytucji to broń jądrowa. Że teraz ma prawo umieszczyć taktyczną broń jądrową na terytorium Białorusi. I robi wszystko ku temu. Dziękuję, panie Łatuszka, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 3 maja, jest 9. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent wręczył nominacje generalskie. Za chwilę relacja naszej reporterki. W Katowicach obchodom majowego święta towarzyszą uroczystości upamiętniające powstańców śląskich. Unia Europejska podejmie kolejną próbę uzgodnienia wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Rozpoczęły się główne uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja. Przed kilkunastoma minutami prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i admiralskie 8 oficerom. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim w Warszawie obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kto otrzymał nominację? No to zacznę od dwóch generałów, ważnych generałów, którzy dostali awanse na kolejne stopnie. Generałem broni został Jarosław Gromadziński, a nominację na stopień generała dywizji odebrał generał Arkadiusz Szkutnik. Obaj oficerowie to doświadczeni wojskowi, którzy mają za sobą m.in. służbę w 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną Dywizją. Generał Jarosław Gromadziński tworzył przez 3 lata tę nową dywizję w naszej armii działającą na wschodzie kraju, a Arkadiusz Szkutnik zastąpił go na tym stanowisku w zeszłym roku. Generał Gromadziński ostatnie miesiące spędził w Niemczech. Razem z Amerykanami tworzył tutaj struktury koordynujące pomoc militarną przekazywaną Ukrainie przez sojusznicze armie. A pod koniec czerwca, co potwierdził dziś prezydent Andrzej Duda, obejmie funkcję dowódcy Eurokorpusu. O tym Polskie Radio informowało jako pierwsze. Prezydent Andrzej Duda, wręczając dziś te awanse, pogratulował oficerom. Powiedział, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego oficera, zwłaszcza w tak ważnym dla Polski dniu, święcie Konstytucji. To przecież tam, w tej Konstytucji, polska armia została nazwana tarczą narodu. To właśnie wtedy padły te słowa, które są ważne do dzisiaj, a mianowicie, że wojsko jest winne narodowi obronę, bezpieczeństwo, a naród jest winien swojej armii, swoim żołnierzom, swojemu wojsku wdzięczność. Pozostałych 5 awansowanych dziś oficerów dotychczas było pułkownikami, zajmowali głównie stanowiska w jednostkach operacyjnych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Święto 3 maja jest naszym wspólnym świętem, powiedział w programie 3 Polskiego Radia białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. To problem polegający na tym, że po tym jak Białoruś stało częścią Związku Radzieckiego, władze radzieckie niszczyli naszą historię, chcieli wymazać to z historii świadomości Białorusinów, że to jest nasze wspólne święto. Paweł Łatuszka przypomniał, że w chwili, gdy uchwalono konstytucję, Białoruś była częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, współtworzącego Rzeczpospolitą obojga narodów. W Katowicach obchodą majowego święta towarzyszą uroczystości upamiętniające powstańców śląskich. Wczoraj minęła 122. rocznica wybuchu zwycięskiego 3. Powstania Śląskiego. Okres ostatnich ponad 100 lat ma dla mieszkańców Śląska wielkie znaczenie i ważne jest mówienie o tych wydarzeniach młodym ludziom, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek. Ten okres ostatnich 100 lat, który na Śląsku ma swoje również źródła w powstaniach śląskich, w tym co przeżyliśmy tutaj przez różne tragiczne momenty historii Górnego Śląska i powinien być wskazówką do tego, aby świadomość historyczna była budowana również w sposób pozytywny właśnie w młodym pokoleniu. W Katowicach położone dziś zostaną wieńce pod pomnikiem powstańców śląskich i odbędzie się uroczysty apel. Unia Europejska podejmie kolejną próbę uzgodnienia wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. W ubiegłym tygodniu porozumienie zablokowała Francja. Jak się dowiedziała korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Szwecja kierująca pracami Unii w tym półroczu wpisała na ten temat do programu dzisiejszej Narady Ambasadorów. Początek za godzinę. Francja blokuje uzgodnienia, bo domaga się gwarancji, że wspólne zamówienia będą składane wyłącznie w europejskich firmach, które korzystają z europejskich łańcuchów dostaw. A zdecydowana większość państw, w tym Polska, uważa, że choć priorytet powinna mieć europejska produkcja zbrojeniowa, to jednak dozwolone powinny być zakupy poza Unią, jeśli można je zrobić szybko. Mówił mi o tym w ubiegłym tygodniu w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Mamy obecnie stan absolutnie wyższej konieczności, bo teraz trzeba pomóc Ukrainie, kupując tam, gdzie się da. A to oznacza zakupy na przykład w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii czy USA. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia przeznaczyła 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Trójce czas na sport, Krzysztof Łuniewski. Uwaga kibice siatkówki, dziś pierwsze mecze finałowe w Tauroni Plus Lidze. U Panią złoty medal zagrają Deweloper z Rzeszów i ŁKS Łódź. U Panów broniący tytułu Jastrzębski Węgiel z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. O odczuciach przed pierwszym spotkaniem o Mistrzostwo Polski nienaganną polszczyzną mówi ukraiński środkowy ekipy z Górnego Śląska Jurij Chłader. No jak zawsze chyba, jak dochodzi do takich meczów, to ekscytujące uczucia. Adrenalina już zaczyna gdzieś tam buzować, powoli daje o sobie znać. Mecz w Jastrzębiu o 20.30, w Łodzi o 17.30. Wczoraj rozegrano pierwsze mecze o brązowe medale. BKS Bielsko-Biała przegrał 1-3 z Grotem Budowlanymi Łódź, a Sekoresowia Rzeszów uległa 2-3 Aluronowi Warcie Zawiercie. No wiadomo, że tak, no każdy tego medalu pragnie i chcemy zakończyć sezon właśnie zdobyciem tego medalu, więc musimy walczyć. Szkoleniowo zagraliśmy 5 setów, no i nic, no bijemy się dalej. Rezonu nie traci po wczorajszej porażce atakujący Resowi Jakub Bucki. Kolejne mecze o brązowe medale w sobotę w Zawierciu i Łodzi. Dziś nie wcześniej niż o 20 na KH Machika w Madrycie. Iga Świątek rozpocznie ćwierćfinałowe spotkanie turnieju WTA 1000 z Chorwatką Petrą Martić, będąc zdecydowaną faworytką tego meczu. Wczoraj awans do półfinału zapewniły sobie Białorusinka Aryna Sabalenka i Greczynka Maria Sakkari. Nasi hokeiści tymczasem o 13.30 zaczynają spotkanie z Koreą Południową w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Po wczorajszym bardzo ważnym zwycięstwie 4-2 z Włochami wydaje się, że powinni sobie poradzić z rywalami i po ponad dwóch dekadach wywalczyć wreszcie awans do hokejowej elity. Ze spraw piłkarskich przypominamy, że piłkarze Legii Warszawa pokonali Raków Częstochowa po rzutach karnych i zdobyli po raz 20 Puchar Polski. Po 90 minutach i dogrywce było 0-0, mimo że legioniści grali od 6 minuty w 10 po czerwonej kartce dla Ribeiro. W 6 kolejce jedenastek pomylił się Mateusz Wdowiak. Mam żal do siebie, bo wiem, ile pracy cała drużyna poświęciła, sztab piłkarza. No i tego szkoda na pewno. Mówił Mateusz Wdowiak z Rakowa. Po meczu rozrabiał legionista Filip Mladenowicz, który miał uderzyć dwóch zawodników z Częstochowy. W Hiszpanii Barcelona z najwyższym trudem 1-0 pokonała Osasunę. Robert Lewandowski bez gola. W Anglii Arsenal 3-1 wypunktował w derbach Londynu Chelsea, przedłużając marzenia o tytule mistrzów Anglii. Słowo marzenie nie jest tu na wyrost. Grający dziś na Etihad z West Hamem Manchester City nie będzie chciał wypuścić z rąk szansy na obronę tytułu. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę, a tutaj dobre wieści. Dziś na południu i południowym wschodzie opady deszczu do 10 mm i to jest właściwie jedyna taka informacja związana z opadami deszczu, ponieważ na pozostałym obszarze raczej bez opadów, no i pogodnie, małe zachmurzenie, więc dzisiaj idealny dzień, żeby spędzić go razem. Wysoko w Tatrach opady śniegu, temperatury od 12 stopni na północy do 16 na południu. W Dolinach Karpackich chłodniej, nad morzem również między 7 a 10 stopni. Tyle będzie na słupkach rtęci. Do tego dosyć wysokie ciśnienie, które dodatkowo będzie się wahać, więc może to wpływać w różny sposób na nasze samopoczucie. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 9 do 10 budzimy się. Pora na trójkę. Teraz T-Love, a potem ciąg dalszy programu. Między innymi dzisiaj będziemy jeszcze mówić Państwu o tym, jak spędzają wolny czas rodacy na Mazurach. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko. 12 minut po 9, pora na trójkę. Dzisiaj pytanie między innymi o autorytety młodych Polaków, ale generalnie można rozszerzyć po prostu to pytanie o autorytety nas wszystkich. 2 2 7 3. W tej sprawie także można dzwonić do nas. Maleje populacja symbolu polskiej przyrody, bociana białego. Naukowcy z Illinois Natural History Survey postanowili sprawdzić, jak w latach 1970-2019 globalne ocieplenie wpłynęło na przyrost populacji ponad 100 różnych gatunków ptaków. W badanym okresie liczba przychodzących na świat piskląt generalnie spadła, jednak widoczne są duże różnice pomiędzy gatunkami. Globalne ocieplenie wydaje się zagrażać przede wszystkim ptakom migrującym. Na największe niebezpieczeństwo narażone są bociany białe. Polska przez wiele lat była liderem w bocianiej lidze. W lecie tych ptaków żyło u nas najwięcej na świecie. Liczenie zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura wykazało, że jeszcze w 2010 roku w naszym kraju żyło 52 tysiące par lęgowych. W efekcie co piąty bocian na świecie był Polakiem. Obecnie bocianich par jest o ponad 10 tysięcy mniej, czyli około 42 tysiące. Tymczasem w Hiszpanii gniazduje o 6 tysięcy par więcej. Ornitolodzy przekonują, że spadek polskiej populacji bociana białego związany jest nie tylko ze zmianami klimatycznymi. Chodzi także o zmiany w rolnictwie. Znikają łąki i tereny podmokłe, które dla bocianów są żerowiskami. Bociany przylatują do Polski w marcu lub kwietniu, a odlatują w sierpniu i we wrześniu. Dawniej te ptaki najchętniej budowały gniazda na dachach. Teraz obserwujemy masową kolonizację słupów trakcji elektrycznej. Energetycy zaczęli więc instalować na zajętych przez nie słupach specjalne platformy. Chociaż wiele ptaków, szczególnie młodych i niedoświadczonych, ginie rażonych prądem, prawdopodobnie platform będzie przybywać, bo bociany na gniazda najchętniej wybierają miejsca podobne do tych, w których same przyszły na świat. Urybowani! Przyjmij śmierć jak mężczyzna! Jesteśmy, patrz, bocian! I bocian! Jak on żyje, to my też możemy! No to może jednak niedługo przyfruną do nas zdecydowanie bardziej optymistyczne wiadomości. 14 minut po 9, pora na trójkę, przed nami Ed Sheeran. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. program Trzeci Polskiego Radia. Suddenly I See Katie Tunstall, to już za nami. Przed nami jeszcze kult, hej, czy nie wiecie, czyli kultowe nagranie. Nie ma co się obawiać tego określenia. 3 maja, czyli święto Konstytucji, między innymi o autorytety pytamy, 2 dwójki i 7 trójek, ale też padło pytanie, skoro świt, o to, czy wyobrażamy sobie powrót do monarchii, czy Polska potrzebuje króla. Między innymi też na naszym Instagramie trójkowym, ale też w Facebooku jest sonda Bartosza Bieleckiego i odpowiedzi Państwa. Nie macie władzy na świecie, hej, czy... chciałem, podawali sobie z uśmiechem dłonie, widziałem, siadali na tronie. Myślę, że państwo wiedzą o tym, że na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghost Again, lista przebojów trójki, notowanie 56 już za nami, to 57 przed nami, bo to będzie piątek, godzina 19, ale jeszcze do 12, bez względu na to, czy trwa długi majowy weekend, czy jest święto, czy jest dzień, w którym to powinniśmy pojawić się w pracy, głosowanie trwa. I na te głosy czekamy właśnie do piątku, do godziny 12. Być może uda się zepchnąć z podium Depeche Mode. Przekonamy się na własne uszy. Już teraz Tomasz Miera, nieco więcej o sytuacji na liście. Lista przebojów trójki. 56. notowanie listy przebojów trójki na miejscu 30. otworzyła nowość, czyli piosenka, która jeszcze tydzień wcześniej była propozycją, a chodzi o Foo Fighters i ich utwór Rescued. Na miejscu 29 najniżej notowana polska piosenka to Daria Zawiało w Demo Song. Ta piosenka spadła o 4 pozycje. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś ich nieznajomego. W środku mrok kryje blask. Nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na Jeszcze większy zjazd zafundowali państwo grupie Maneskin, The Loneliest, minus 9 i ostatecznie miejsce 28. Teraz to już państwo biorą sprawy w swoje ręce, więc zapraszam do głosowania. A głosować można na dwa sposoby. Jest do tego nasza aplikacja, czyli państwa smartfony, albo strona internetowa lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania, proszę wybierać swoich ulubionych wykonawców i ich piosenki i w ten sposób układać 57. wydanie listy przebojów trójki. Na państwa głosy czekamy do piątku do 12, a później zapraszam od 19 na kolejne wydanie listy przebojów. Lista przebojów Trójki. Tomasz Miara, gospodarz Listy Przebojów Trójki. Z Tomkiem usłyszymy się nieco szybciej, bo już od godziny 10 przejmie antenę. Natomiast teraz jeszcze jeden spadek, który miał miejsce w ramach programu, bo to 7 oczek, aż Michael Patrick Kelly, Wonders, miejsce 22. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, coming alive. Cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seed in, but the roads still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one just succeeded, greeting oppression's the reason. People unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Miejsce 22 listy. Jeszcze w tej podstawowej 30 Paddy, bo tak kiedyś nazywał się ten artysta, Michael Patrick Kelly, czyli oczywiście związki z The Kelly Family, nieprzypadkowe Wonders. No, jeżeli chodzi o cud, to wydaje mi się, że niektórzy liczą na ten cud, zwłaszcza, że jutro rozpoczynają się matury, 4 maja oczywiście. Do tego dodam, że to będzie Dzień Gwiezdnych Wojen, czyli May the Force be with you. Dlatego będziemy trzymać oczywiście kciuki za tych wszystkich, którzy przystępują po raz pierwszy, a niektórzy po raz kolejny do egzaminu dojrzałości, bo też i takie przypadki mają miejsce. Proszę się nie zrażać, na pewno będzie dobrze. Ja pamiętam swoją maturę między innymi z języka polskiego, pisałem o radiu, bo się akurat radiem interesowałem i też udało się to jakoś ze sobą połączyć. Także trzymamy kciuki za Państwa. Sprawdzamy również, co dzieje się w pogodzie. A środa pogodna. Zachmurzenie mało i umiarkowane, ale lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na krańcach południowych i południowo-wschodnich naszego kraju. Temperatura od 12 stopni na północy do 16 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Love life. la voix, perdu sur les chemins. Tends une main vers moi. I feel the sunshine is upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tu commences des filles. Tu te lèves pour aimer la vie. Love life. Love life. It's you and I. Love life. Il faut que tu sois toujours plus, toujours plus fort. Majówka to tradycyjnie moment rozpoczęcia sezonu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Tegoroczna inauguracja jest wyjątkowa i niełatwa dla żeglarzy. Ruszyła realizacja inwestycji na ich szlaku. O szczegółach już teraz Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn. Tegoroczne otwarcie sezonu wodnego nieco inaczej niż zwykle odbyło się nie w Giżycku, lecz w Mikołajkach. To dlatego, że ten sezon wodniakom będzie upływał pod znakiem licznych remontów. Zamknięty jest właśnie między innymi kanał Łuczański koło Giżycka. W okolicach Mikołajek za to białych żagli jest coraz więcej, zaznacza Michał Warchoł z MOPR-u w Mikołajkach. W piątek jeszcze nie było za dużo osób, ale od soboty widzimy, że naprawdę turystów jest dużo więcej. Jakbyśmy spojrzeli teraz na jeziorze, to już widać od rana w sumie pierwsze żagle. No i my jako MOPR już od dzisiaj, od samego rana też pracujemy. Jedni pracują, inni wypoczywają. Na przykład podczas pikniku edukacyjnego na plaży miejskiej w Mikołajkach. Numer pytania od 1 do 10? Może 1. Skąd przyjechaliście tutaj? Z Białej Podlaskiej. A dlaczego właśnie Mazury na Majówkę? Góry, morze i Mazury. Raz, dwa, trzy, wyszło na Mazury. No i jak wam się tutaj podoba? Dzisiaj dopiero zaczynamy zwiedzać. Byliśmy jakieś 20 lat temu, troszeczkę się zmieniło na plus. Infrastruktura chyba troszeczkę lepsza, więcej restauracji. Państwo też z rowerami, to dobre miejsce, żeby pojeździć? No właśnie, uciekamy od zgiełku miejskiego, jedziemy sobie gdzieś tam, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie nie ma ludzi. Majówka to rozpoczęcie sezonu na żaglach, rowerach, ale i wędkarskiego, bo od kilku dni można chociażby łowić szczupaki. Okres ochronny minął, ale trzeba pamiętać o innych powinnościach wędkarza, przypomina komendant posterunku rejonowego Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Szymon Bobrycki. Jest to tak zwany start sezonu, szczególnie z łodzi. Jest to też okres bardzo licznych wykroczeń, jeżeli chodzi o nadlimitowe połowy szczupaka, wymiary ochronne, braku odpowiednich dokumentów, kart wędkarskich, zezwoleń, bo też majówka jest okresem turystycznym, gdzie dużo ludzi przyjeżdża na wczasy, na Warmię, na Mazury i często te osoby też popełniają wykroczenia wędkarskie. To skoro jesteśmy na wodzie, jeszcze apel do wodniaków, by uważać na oznakowania w miejscach remontowanych. Kanał Łuczański, śluzy Karwik i Guzianka 1 to miejsca, w których napotkamy utrudnienia, dodaje Michał Warchoł z MOPR-u w Mikołajkach. Są zastępcze oczywiście trasy, jeżeli chodzi na przykład o kanał Łuczański czy też Giżycki. W Giżycku jest zamknięty oczywiście całkowicie dla ruchu, ale tam, żeby przepłynąć w stronę północną, mamy jeszcze kanał Niegociński i tam zwiększy się ruch. Oczywiście my apelujemy o rozsądek, bo na pewno będzie dużo większy teraz ruch w tym roku, po prostu tylko jeden kanał. Jeżeli chodzi o Karwik, to tutaj jest śluza zamknięta i niestety ten szlak w stronę na jezioro Roś będzie zamknięty w tym sezonie. Ja te wszystkie wypowiedzi i relacje zbierała dla Państwa Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn. Planowane inwestycje na Wielkich Jeziorach Mazurskich mają być gotowe jeszcze w tym roku, a Mazury to cud natury. To hasło nie kłamie. Warto odwiedzić przynajmniej raz w roku.

Za 8 minut 10, za 8 minut serwis Trójki, ale też prognoza pogody. No i te przygotowania trwają. Taki właściwie rzut na taśmę już należy wykonać. Chociaż są takie teorie, że przed samym egzaminem należy po prostu dać mózgowi odpocząć. No i całemu organizmowi zresztą, ponieważ maraton, prawdziwy maraton się rozpoczyna. Tegoroczni maturzyści już jutro zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Wszyscy zastanawiają się między innymi, jakie lektury trzeba będzie opracować. Z języka polskiego na 100% będzie taki temat, o którym mówi się, że to pewniak, mówi słynny polski jasnowidz Krzysztof Jackowski. Dwa kolejne tematy będą sporym zaskoczeniem. Mimo wszystko ci, którzy przystąpią do egzaminu, będą mówić, że matura będzie łatwa, dodaje jasnowidz. To tak ku pokrzepieniu serc. W tym roku maturzyści mocno stawiają na literaturę romantyzmu, a za pewniaki na egzaminie bierze się lalkę i dziady. Czy tak rzeczywiście się stanie, przekonamy się już niedługo. A co z matematyką, z którą uczniowie zmierzą się 8 i 12 maja? Jasnowidz przewidział, że będzie problematyczna. Widzę jakiś wzór matematyczny, jakieś całki. Z tym akurat wszyscy piszący maturę będą mieć najwięcej problemu. Co ciekawe, wyniki będą zdecydowanie lepsze niż w poprzednim roku, przeczuwa jasnowidz. Także bardzo mocno oczywiście trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy już jutro przystąpią do egzaminu dojrzałości i na pewno nie raz będziemy się jeszcze do tego tematu odnosić. Pięknie dziękuję za poranek, porana Trójkę i poranny zespół. Michał Jakubik, który program realizował, Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Stanisław Perzyna, który odbierał od Państwa telefony i Radosław Nałęcz. Dziękuję pięknie, za chwilę Tomasz Miara. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two.